Eko za jedyne 48 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze otwarcia gospodarki, ale na razie bez nadziei na wznowienie działalności poszczególnych branż. Mówi o tym wiceminister rozwoju i pracy. 13 osób podejrzanych o sprzedaż podrabianych leków zatrzymali polscy policjanci we współpracy ze śledczymi z Francji i Włoch. Dokładnie za tydzień poznamy laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest gotowe na różne scenariusze otwierania gospodarki. Wiceszefowa resortu Olga Semeniuk mówiła w Polskim Radiu 24, że choć na razie nie chce dawać nadziei na wznowienie działalności poszczególnych branż, to rząd przygotowuje się na taką możliwość. My jako resort jesteśmy gotowi zarówno z protokołami bezpieczeństwa dotyczącymi regionalizacji otwierania się działu gospodarczego, jak i również powszechnego, ale takiego chirurgicznego, delikatnego otwierania się gospodarki w kontekście całej Polski. Jak mówiła wiceminister, dalsze decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu. Jednocześnie przyznała, że rozumie nastroje kierujących pozwy przeciwko Skarbowi Państwa, ale jak dodała, takie działania nie przyspieszą zakończenia pandemii. Olga Semeniuk podkreśliła, że wczoraj rząd zdecydował o rozszerzeniu o 9 kodów PKD grupy firm uprawnionych do środków z tarczy finansowej 2.0. Polityk zaznaczała, że w sumie od początku pandemii na pomoc gospodarce skierowano blisko 200 miliardów złotych. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 6800 nowych zachorowaniach na koronawirusa. Leki onkologiczne, psychotropowe i anaboliki o łącznej wartości 25 milionów złotych przejęli policjanci CBŚP. Podczas międzynarodowej operacji we współpracy ze służbami Włoch i Francji zatrzymano 13 osób podejrzanych o produkcję podrabianych leków. Z informacji śledczych wynikało, że od 2018 roku gang sprowadził do Polski z Azji prawie pół tony substancji, z których następnie poza granicami naszego kraju produkowano podrabiane leki największych światowych koncernów. Następnie leki były sprzedawane przez strony internetowe. Do obrotu trafiały też oryginalne medykamenty kradzione z magazynów fabryk leków. W województwie mazowieckim, łódzkim i zachodniopomorskim CBŚP zatrzymało 11 podejrzanych osób. Kolejne dwie wpadły w ręce włoskiej i francuskiej policji. Służby zabezpieczyły komponenty i gotowe leki, fałszywe dowody osobiste i narkotyki. 8 osób usłyszało zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 osoby zarzuty kierowania nią. 9 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dokładnie za tydzień, 10 lutego, poznamy laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego 2020. Zostaną przyznane w 4 kategoriach: trener roku, sportowiec roku, wydarzenie e-sportowe i nagroda specjalna Kroniki Sportowej za całokształt osiągnięć. Pełna lista nominowanych znajduje się na stronie Polskiego Radia, gdzie można posłuchać ich dźwiękowych sylwetek. Wśród nominowanych jest Natalia Maliszewska, polska łyżwiarka szybka specjalizująca się w short tracku, zdobywczyni wielu medali, w tym wielokrotnie podczas Mistrzostw Polski. W sumie fajne uczucie, bo taka kolekcja medali naprawdę jest imponująca i to jest ciężkie. Nikt mi tutaj nie powie, że cokolwiek się nie zadziało, to że coś się udało. Ja to zrobiłam i ja to mam na szyi i ja to przywożę ze sobą do domu i ja wiem, gdzie jestem, kim jestem i co potrafię zrobić. Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Polskiego Radia oraz redakcje sportowe Jedynki i Czwórki. Ukraina nie może sobie pozwolić na sianie propagandy finansowej przez Rosję. Tak ukraiński prezydent komentuje zablokowanie ukraińskich prorosyjskich kanałów telewizyjnych. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zatwierdził wewnętrzne sankcje wobec działających na Ukrainie prorosyjskich telewizji oraz ich właściciela, jednego z opozycyjnych deputowanych do ukraińskiego parlamentu. Wołodymyr Zełenski napisał w jednej z sieci społecznościowych, że nałożenie sankcji na prorosyjskie kanały telewizyjne było dla niego trudną decyzją, bowiem Ukraina wspiera wolność słowa. Jak jednak zaznaczył, jego kraj nie może wspierać propagandy finansowanej przez państwo agresora, która to propaganda osłabia Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej i integracji euroatlantyckiej. Zgodnie z decyzją Rady Bezpieczeństwa i prezydenta Zełenskiego, od wczoraj zablokowane jest nadawanie ukraińskich kanałów telewizyjnych.

Pewnie James Bay by się nie obraził, gdybym powiedział, że Chopinem to on nie jest. A właśnie tak mówię tylko, bo za chwilkę między innymi o wspaniałej rocznicy właśnie związanej z naszym wielkim kompozytorem. Szczegóły za chwilę, teraz 12 minut po godzinie 12. Przywrócił prestiż międzynarodowego konkursu pianistycznego, wydał 40 nagrodzonych na całym świecie płyt, a przede wszystkim cały czas popularyzuje twórczość najwybitniejszego polskiego kompozytora. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, bo o nim mowa, obchodzi dziś swoje 20 urodziny. Droga do powstania Instytutu była długa i wyboista. Grzegorz Michalski, pierwszy dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Pierwszy projekt publikowany był w 1992 roku, a ustawa Sejmu powołująca Instytut to jest rok 2001. To były lata wypełnione działaniami. Nazwalibyśmy je dzisiaj lobbystycznymi. Były kłopoty. To się wyrażało bardzo w wielu różnych niedostatkach. Najbardziej czytelnym był kryzys konkursu chopinowskiego, którego edycje od 80. lat były niepokojące. No, najwybitniejsi młodzi pianiści omijali konkurs wówczas. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina to jest instytucja, bez której trudno sobie w tej chwili wyobrazić polskie życie muzyczne. Andrzej Sułek, kierownik redakcji muzycznej programu Drugiego Polskiego Radia. Ideą było zapewnienie chopinowskiemu dziedzictwu godnej ochrony. I to się znakomicie udało. Powstało przede wszystkim nowoczesne Muzeum Chopina w Zamku Ostrogskich. Powstało Centrum Chopinowskie na Tamce. Nowoczesny gmach wpisany w dawną architekturę zabudowy tej ulicy. Działalność mamy bardzo szeroką. Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Festiwal Chopin i jego Europa, to na tym festiwalu można usłyszeć dialog między współczesnymi instrumentami, a instrumentami z czasów Fryderyka Chopina. Mamy dział naukowy zajmujący się przygotowywaniem rozmaitych wydawnictw. Wreszcie konkurs chopinowski. W naszym konkursowym portfolio mamy także konkurs na instrumentach historycznych. Wiele serii koncertowych, wiele rozmaitych inicjatyw wychodzących także poza ściśle rozumianą chopinologię. Każde takie wydarzenie staramy się opracowywać też naokoło. Joanna Dobrzańska, kierownik Biura Audiowizualnego Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Więc powstają filmy dokumentalne, mnóstwo wywiadów z artystami z całego świata, tak żeby widz poczuł się jeszcze bliżej artystów. Powstają materiały edukacyjne, krótkie formy, które pozwolą przybliżyć czy Chopina, czy właśnie tych kompozytorów XIX wieku. W tym roku zrealizowaliśmy również film VR-owy. To film, gdzie widz będzie mógł poczuć się zarówno Fryderykiem Chopinem, jak też uczestnikiem konkursu chopinowskiego. To będzie niezwykle głębokie doświadczenie. Dziś ten instytut wciąż ma przed sobą bardzo ciekawą perspektywę, bo to jest kwestia świadomości potencjału zawartego w muzyce Fryderyka Chopina. To jest osiągnięcie artystyczne bez porównania w całym dorobku, dziedzictwie kulturalnym naszego kraju. I siła tej muzyki jest wciąż niespożytkowana, a może być, w działaniach służących powszechnej edukacji kulturalnej. I Instytut w tym kierunku podejmuje wysiłki, które z czasem będą coraz bardziej widoczne. Dodajmy, że od samego początku celem działania Instytutu było otoczenie opieką wielkiej spuścizny Fryderyka Chopina i jego wartości związanych z samą osobą kompozytora. A bogata i wielowątkowa działalność Instytutu na przestrzeni dwóch dekad obejmuje także organizację 16 edycji Festiwalu Chopin i jego Europa, dzięki którym stolice odwiedziły dziesiątki wybitnych artystów. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ma ambitne plany rozwoju. W nadchodzącym roku choćby planowane jest otwarcie Międzynarodowego Centrum Muzyki Żelazowej Woli. Z kolei w tym roku Instytut zamierza transmitować cały konkurs chopinowski. Przypomnijmy, przeniesiony z powodu pandemii z ubiegłego roku i przedstawienie go w nowoczesnej jakości obrazu 4K oraz w technologii VR. Jubileusz 20-lecia istnienia i nadchodzące plany działalności Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przybliżył nam nasz reporter Paweł Turski. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu,

Trójka. Program trzeci. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego. Uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do mojego usta drwią. Zgodnie z zapowiedzią przed godziną zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Czat i Ogień, obudź czujność. Przypomnę, to akcja społeczna radiowej Trójki, Polskiego Radia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zachęcamy do zaznajomienia się, bo to ważny temat, szczególnie teraz mówimy tak umownie o czasie sezonu grzewczego. Mówiliśmy o tym, czym jest czat, skąd się bierze i dlaczego jest tak niebezpieczny, bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku, węchu. Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla? Dziś skupiamy się na tych ważnych rzeczach dotyczących i sprawności przewodów kominowych, i termomodernizacji, także standardów szczelności stosowanych drzwi i okien. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Należy napisać odpowiedź, dopisać swoje imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody. A dziś przypomnę postaci czujnika, czadu i dymu. 71335. Proszę napisać odpowiedź, co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych znany. Opłata to złote 23 zł za taką wiadomość. Czekamy na Państwa sygnały w tej sprawie do godziny 15. Imię, nazwisko, adres i odpowiedź. 71335. Czujniki czadu i dymu czekają. Odpowiedzi można też znaleźć w serwisie gov.pl. Czad i ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu zaznajomić się właśnie z tą tematyką. Everyone, but you stay so cool. Do zastanowienia, no ale to przecież żadna wiedza tajemna. Tym goręcej zachęcamy Państwa do odwiedzenia serwisu gov.pl. Tam znajdą Państwo odpowiedź na nasze pytanie, co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla, a tym samym co zrobić, by uniknąć zaczadzenia. 71335, odpowiedź, a później Państwa imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać czujnik czadu i dymu. Czad i ogień, obudź czujność, akcja społeczna Polskiego Radia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co zrobić, by uniknąć zaczadzenia? 71335. Czekamy do 15. No, temat poważny. Chodzi o nasze zdrowie i życie. Nie wiem, czy tak do śmiechu.

my soul. Oh, money to burn. Nasz wierny słuchacz, pan Piotr, poleca Everest z 2015 roku. To wciągający thriller o tragicznych wydarzeniach z 1996. Bohaterowie to członkowie wyprawy, którzy w czasie ataku na górę gór mierzą się ze śnieżną burzą. No i żywioł pochłonął życie kilkunastu osób z komercyjnych ekspedycji. Wspinacze za wejście na Mount Everest zapłacili po kilka tysięcy dolarów i zginęli. Reżyser nie epatuje dramatem na wysokości, a skupia się na nieprawdopodobnej walce z żywiołem. Poleca wspinający się pan Piotr. Poleca obrazek Everest z 2015 roku. Bardzo dziękujemy za te rekomendacje kulturalne. Ciąg dalszy po godzinie 13, a o 13 za 6 minut serwis trójki. Dzieci patrzą, dzieci patrzą.